بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 32 من كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم ثم أعلم وفقنا الله وإياك وأذاقنا من هذا الشراب الصافي إن للحقيقة المحمدية ظهورا في كل عالم فليس ظهوره في عالم الأجسام كظهوره في عالم الأرواح لأن عالم الأجسام لا يسع ما يسع عالم الأرواح إلى آخره. كن ولله الحمد والمنة يكسي ونن كي شرط بيغا خمن موي ñaar fukel be ñaar te manam moy ben ci ñinga xamantene ñom ñoy yu special yu jafé yu specialist yekksi won nañu ci wax manam xétu téwlu ni ñi téwlo hadrat yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam xétu téwlu yi dal ak anam yi ci aju ba ñu yekksi won ci fi muy waxé né manam di toxal waxu sayyid muhammad ibn abdul karim as-samman radiyallahu anhu ba ñeksi won ci fi muy waxé né haqiqa yannati bi sallallahu alayhi wasallam manam moy barzakh la moy barzakh bi moy digënté ñaari haqiqa manam moy barzakh intermédiaire pont moy barrière plutôt frontière bi dox digënté manam borom subhanahu wa ta'ala ak minde fi haqiqatan lol tamit da fay nek ci benen bir mom la yentou sallallahu alayhi wasallam don jundi bi muy wax nan inna allaha wal muati wa ana al qasim wa ana abul qasim may hadith bu siw bobu nek ci sahih ak sunan yi rasul sahih imam bukhari rahimahullah innako ci ay parti yu wute yo xam yentou sallallahu alayhi wasallam daf koy wax ci innako ci kitab al ilm kitab bu yo innako ci kitab manam ci parti yu bare bare ci sahih bi muy wax ne innako ci kitab zakat et cetera muy wax ne mam borom subhanahu wa ta'ala di wax mam yanti bi sallallahu alayhi wasallam di wax nan ana inna allaha wal muati yalla moy ki joxe wa ana al qasim man may seddel wa ana abul qasim man may nga xamantene man may manam may abul qasim manam di ñu dakante la ma ki nga xamantene mam may seddel manam c'est pas parce que papa dafa am dom du tuddu qasim d'ailleurs lola tax mu nan sammu bis ismi wala taknu bi kunyati fa inna allaha wal muati wa ana al qasim wa ana abul qasim tudde len sama tour me bu len dakantale sama dakantal deug man wala kon yalla moy joxe kon lepp ci yalla lay joge mais bala mo dem ci kenn ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lay jaar mom mi nga xamne moy seddale sallallahu alayhi wasallam yalla nagn yalla sedd ci ceerum yu makki ah ci barka sallallahu alayhi wasallam ci loxam yu teddi sallallahu alayhi wasallam mu ceerale ni ci yu magge mak sallallahu alayhi wasallam comme mom moy sedd la ñu yenté bi sallallahu alayhi wasallam ko rafé nga sedd ñu ci ceer yi gëna mag ak sallallahu legi muy wax fi nak mune summa top i'lam khamal wafaqana yalla deppalañu allah bur yalla wa iyyak ak yaw adaqana tamu musalnu min hadha sharab ti bobu lek nan asfaf yu bay aji sel inna li wer manam moy lol khamal khamal lan inna li wer bor moy lil haqiqati nyen haqqat deug deug al muhammadi rek ko yenti al muhammad sallallahu alaihi wasallam zuhuran ak feñ way ak feñ fi kulli alam ci aduna bu ne yenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa am numuy feñe ci aduna bu nek han falaysa nekut zuhuru ak feñam fi alam al ajsam ci aduna jëmmi ka zuhuri kem feñam fi alam al arwah ci aduna ruhi yeen bi sallallahu alaihi wasallam numuy feñ suñu aduna bi nga xam moy aduna jëmm ji ni moy jamono yi nga xamantene mom la daan dund ak nit ñi ñoy yoy nek yor jëm bu ñu gis han ku ko bëgg séti séti ko julit ñi yéfir yépp yam ci diku gis ak yoy han moy période bu fi nekké sallallahu alayhi wasallam am ci zahir koku feñum gogu bokku te bi muy feñ ci aduna bi nga xamné alamul arwah la yamul hatta même nit ki nga xamantene mo nek ak mom ni diku gis suñu jamono ji di jakarlo ak mom ni feñ gi mu feñ parce que dafa feñ ci côté aduna bi nga xamantene mom moy aduna jëm ji jëm yi moy nga xamné ay corps yu physique lañ aduna bobu bokul ak tay bu don ne nit ki ruham mom moy dajien ruh yanti bi sallallahu alayhi wasallam dajé bi dasse ak mom dedet du ben xam nga yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam nit ku nek selon fi nga tollu ci mom niki nonu non nga koy donné mais non ko nonu nonu aussi meun nga koy manam sa gis gi ak feñu fim lay feñe feño day wouté amna ño xamantene par exemple ci jëm ji lañ yam jëm yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom lañu donu mom lañu nuru mom lañu et cetera am ño xamantene dem nañ ba donu manam nafs bi am ñu dem xamne xol bi qalb bi am ño xamantene dañuy donu manam aqlu bi xel mi ñi don dem ba ruh bi ñi dem ba ci sir ñi dem ba ci siru sir donc selon ni nga ko donne ak selon ni nga imprégné wo ci mom ni nga jéxé ci mom du ben boy jakarlo ak mom tay bo demone bo wara jakarlo mo sallallahu alaihi wasallam ay niveau la ay niveau la niki nonu du ben tamit ci li ngay mos ci mom li ngay jele ci mom manam lim lay nandal ci xexeti leer du ben mais ko nit mën nañu mëna doon yoy yeb waw loolu la lay wax ni ko na bokk mo meuna mag waw nga xamantene ci walu gep da ko doon mo loolu lañ wax da doon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam 100% loolu lañ wax mais lolou même buñ ko waxé non tektelewul né day melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ken melni mom ala kulli hal mais limi tektelé rek moy né ci lenn lu nek ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ci cieur lolou lay tek buñ ko donalé bamou dess lan bamou dess li nga xamantene mom moy maqama yi nga xamantene ak nubuwu moko waral manam le fait que mu nek yenenbi moko waral ak risala gi moy le fait que mu nek rasoul ku ñu yoni lool rek mom yoy mom maqama yi nga xamne dañoo addu ci mbir yoy mom kenn mon kenn du ko don mais loolu loolu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ koy don d'accord deng mu na kon nak feñam ci suñu aduna manam ci aduna jëm yi boko tak feñam ci aduna lan ruhi li anna ndax kat alamul ajsam adunay jëmmi la yasahu attanut mali nga xamne yasahu attan nako manam yaatul bu meuna contenir lolou tek yaatul bu meuna contenir do meuna lambo li nga xamantene yasahu attan nako alamul arwah adunay ruhi li adunay jëmmi han amna yo xamantene adunay jëmmi ji dafa restreint quoi dafa teju dafa restreint trop dafa délimiter de façon bo xamantene pour contenir pour meun voilà pour meuna contenir li nga xamantene non la aduna ruh yi contenir kon yentou sallallahu alayhi wasallam buy feñ fofu tam daf ci feñ solo ni aduna jëm mel mais boudé aduna ruh yi nak fofu nga xamantene ci alamul arwah la ruh yi sa ruh ruham ngeen tassé ngeen lolu mom benen affaire la bobu mo gëna graw encore bobu sa voilà yamu Allah Allah Allah Allah wala sate de nekut de zuru ak feñam fi alamil arwah ci aduna ruhi ka zuri kem ak feñam fi alamil maana ci alamul maana moy barzakh alamul barzakh alamul maana moy alamul maana waxon nañ la ci jotay bi wessu ne mom dañ koy wax alamul barzakh alamul khayal alamul misal et cetera en réalité alamul maana fofu aduna la bo xamantene yu abstrait dañuy am loolu tax ñu tuddé ko alamul maana parce que yu abstrait ñom ñoy yor ay jëm yu concret ñoy yor jëm yu concret voilà fofu moy alamul maana voilà deng comme bax comme ak yar teggin xam nga yoy dañu absara ak mbon jeufi han waxi ak yoy yep nga xam dañu absara jikko ju rafet jikko ju ñaaw yoy absara dañu yor dem ay dié han et cetera kon fofu mo gëna encore parce que xam nga ruh malgré que ruh xam nga ruh lu ñu mëna lu manam lu existé la yor forme ak yoy même bu fekké tane jëm ji mo jëm yi ñoo gëna concret ñoo gëna concret ruh ñu mëna déterminer ruh en fait délimiter ko ba paré xam fi mu nek ak mën ko laal mën ko woné mën ko guenné mën ko téy ak diko mëna gis ak yoy lool ñoo ñu bari wuñ par rapport ak ñi mëna gis bien sûr ñi nga xamné mom moy jëm yi physique corps physique mom ku normal nit ku normal rek da koy mëna gis alors que ruh ñiko mëna gis diko mëna guenné ak yoy bari wuñ parce que leg xam nga leg nit ki to mëna tok dék gis ruham guen ruham guen am fumu dem delu ci et cetera ak yoy xam nga lolou day am lele tam nga gis nit ki tam meuna genné ruham tek ko ci kanam di am numuy fonctionner wala lek ruham genn dem tim ko mom muy am yumuy def et cetera lepp ruh lol man nané ba man ruh yi en fait en tout cas bo xamé ruh mom di nga xamné amna forme bu mu yor nu mu mel ak et cetera ak waaw yoy di nga ko xam sauf que est-ce que forme nit la yor ah manam ce non ce jëm mo yor forme roh bi ce jëm mo yor forme roh bi manam mais buñ ko don comparer dañ koy comparer takender ni sa takender mel par rapport ak ce jëm non la sa roh non nga mel yow sa jëm ji par rapport ak sa roh d'accord man reflet la ci sama exactement d'accord exactement mais liñ bindé ci sa yaram forme ki ma liñ bindé ci sa yaram ni lolu souf lañ ko bindé ak ban après mu jaar ci étape yi mu wara jaar ci ndig baayi jaar ci roxumu yaayi genn jeexna jeexna lool mom moy yaram bi mais roox bi mo gëna compliqué encore roox bi mom amul jur amul jurante mo na ñor wax ci jotaay bi wess roox amul jurante yalla mom dafa jël ci alamul amr la bok mom la yantib sallallahu alayhi wasallam mom la ko yantib sallallahu alayhi wasallam mom la alquran don wax qulil ruh min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalil liñ len jox xam xam mo bari wul ruh boko gisee dimension fo nga nek dimension bu kay pour mën ko gis ah waaw parce que man ben jour djurbel dama mësa dem djuma kër gu mag bi bima genné mo seigne matar moy ki ma jangal ay alquran ak yoyu mune ma may gis ruh mune ma est ce xam nga may gis ruh après moment bo man xawma ci yoy dara e ñi dama ko waxe e oskay na ala kul hal ruh mum wala ruh mum mën nañ ko gis wa mais ruh du beuti mo koy gis ah dede bëti mënu ko gis parce que ruh ki la ni mu mel la motax yorul comme melul comme jëm ni bo xamantene jëm manam lo xamantene luñu défaré la ak matière du matière bi donc bëti du ko mëne gis okay ba paré ruh dafa am mom dafa firé ko dafa tinké ko moy itlaqi donc yaram bi ni du ko mëne gis mais li koy gis mom moy day beuté ci bir mom tamit li beuté ci biru nit ki la manam beutu xol bi mo koy gis basir voilà ala kulli hal deng kon ak feñam ci alamul arwah mom yanti bi sallallahu alayhi wasallam nekul kom feñam ci alamul maana mo gëna xoot encore parce que alamul maana xam nga ruh lool mom lañ doon wax ci lañ doon ñu xam nga ruh malgré que ni du matière bi ni mais lu yor forme la am nu mel et cetera alors alamul maana maana ay sens du du concret sauf que ci sen aduna bobu day nek lo xamne dafa concret yeenent bi nek sallallahu alayhi wasallam ni muy feñu ci alam bi nga xamantene fofu maana yi ñofa nek moy alamul khayal la moy fiction imagination rek fa existe fofu lu réalité comme ñun ni existé wul fi mais aussi alam la bo xamantene existé la réellement fofu yeenent bi sallallahu alayhi wasallam da fay feñ lool tax maana yeenent bi sallallahu alayhi wasallam motax comme ne huwa alladhi tamma ma'nahu gis nga mom la kay honor bu sa radana huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasab sallallahu alayhi wasallam wala moy ki nga xamantene ma'nahum dafa gis nga dafa mat niko nonu jëm mom dafa mat tamit donc legui mom ma'nahum ni mi feñe tamit ci alamul ma'na lay feñe du feñe suñu alam bi li nga xamantene mom la yore manam mom la incarné etc lol nonou nit ku nek ni du ko gis tay par exemple bu fekkonté ci aduna bi nga gisé yentibi sallalahu alayhi wasallam mu ñew taxaw ni ak jëmum ju tedd ji sallalahu alayhi wasallam yow li ngay gis moy jëmum ji donc yow do gis réalité moy kan deug deug waaw di nga gis na rek gis na yentibi de sallalahu alayhi wasallam jeexna mais même lum la mëna nandal ak yoy yep ci bir maam dafa teunku ci aduna bi ngeen nek mais bo démé ba sa intérieur diko gis sa bir sa roh diko daj sa wala mana sa secret sirru diko lal boba lol mu ngeuna for encore li ngay jëlé ci mom li ngay téyé ci mom lolo tax duñu gis yaronte bi sallalahu alayhi wasallam yépp ñoo bok li ni jëlé ci mom buñ ko gisé abadan nit ku nek solo niveau bi ngay toll ci la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam di feñu di la sedd di la voilà deng niki nonu muné li anna lutax lol muné li anna da fek na alamul maana moy aduna bobu altafu mo gëna altaf mo gëna sew moy subtil mo gëna subtil altaf da deug du lewet de altaf fi subtil lay tek sew altafu mo gëna sew min alamil arwah ci alamul arwah wa awsa'ati mo gëna yaa aduna yep bi ci gëna yaat moy aduna bi nga xamantene mom moy alamul maana moy alamul khayal mo gëna yaat ci aduna yi d'accord aduna la bo xamantene d'ailleurs bokku na ci li woné mo gëna yaat moy li impossible fi parce que tout simplement fi dafa am lu ñun teunk fofu day possible voilà do firé ko ubé ko possible donc fofu hein bokku ci señ bi manek ci warna quand même manam nek lu yeme ngay dudd fi ci kaw souf ba pare di meuna accéder ci aduna bobu ba pare mbir yi yi teunku fi firé ko fofu waaw waaw mais lolu pourtant yang koy dund c'est que en fait donc peut-être que dang ko dul baye xel mais yang koy dund ah waaw yow boy julli di jakarlok sa borom ki nga jakar lol kan la sama borom jeexna du mi ngi ci sa kanam wa jeexna te pourtant borom bi amul fu mais ci alamul maana la nek ci sa kanam jeexna boy sujjot mu jégué la fofu ci alamul maana la exactement ni alamul khayal et cetera wa der et cetera topol lol xoral mu la hadjar aswat mom moy ndey jor yalla ci kaw souf moy loxo ndey joram hadjar aswat pierre noir bobu way fon moy ndey jor loxo ndey jor bu borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw souf bo deme fon go loxo yalla bu ndey jor bi ban alam la xam nga ni du du bi waaw du objet bi en tant que tel voilà lol alamul maana la waaw moy yow moy alamul khayal d'accord voilà etc. Mais nak señ bi li ngay wax ni manam aussi état d'esprit la ak aussi hal bo xamné ni la manam dang ko wara mëna comprendre pour nga mëna ko incarner wa nit ki da koy dund tamit non dañ koy dund non tamit wa spirituellement dañ koy dund lu ñuy dund le spirituellement tamit no niveau yi nit lu jot rek yomb niveau mom lu jot rek yomb la voilà voilà ça va tout ça ça va rek wa deng walaysa det nekul zuhur ak feñam fil ard ci kaw su ci kaw zuhuri kem feñam fi sama ci asaman yantum salam bi mi rañal c'est pas que ni ngui koy gisee ni ci kaw suuf bi mu nekké ci asaman non la mel won melo bob la yox dedet bi mu nekké ci asaman dafa yor benen forme bu askanon tek fofu de nga wax motax bi mu démé ba nga xamantene mom ak sayyidina jibril salam dafa am benn moment sayyidina jibril salam en tant que malaka ay yeb dañ fi mënu ko wess ko wesso de lak yentibi sallalahu alayhi wasallam mel nenene no xamantene mo wessu meloy malaka yi ci leer ak ci manam ak mbot mo ñu lambol et cetera yek manam dem duggu ci nak fop côté domaine bo xamantene nak fop itlaq rek ka fa xew lepp fa tinké bu bokut ak sax fi malaka yi li nga xamantene malaka yi sax dañ leen ci teunk bokut ak lool han wa manam kon feñam yi bokku ñu du ben lool la lay wax ni mu ne la do kon feñ gi mu feñ xam nga bu mu nekké fi ci kaw suuf en tant que nit la fi nekké di yek mais lu muy gën di yek ci kaw feñ ga muy feñ ci asaman ci bimu doon rañan yor won forme nit bi dafa am benen xéetu feñ bu mu feñi fofu han lool la c'est que bu ñu li fi benn bir rek la fi mën di jàngé mangi jéggelu ci mu nekk damay guddé moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nit ko bëgg teunk juste ci apparence physique bi moy deug deug deug réré nga moy kan non bu baax té limay yémon man jamono ji moy mom jamono ji wono dundu ñiko wéddi won jamono joju xana ñom jëm ji rek lañu gis ah waaw mais parce que nit la leen fénu parce que xam nga mais feñewulen lenen loolul ne nit la te xamewuñ ko won lenen loolul ne nit la nit nek fi sen kanam même djulit ni nit rek lañ doon gis gisunu la hein ni rek lañ doon gis voilà legui nak ku yalla dimbali nak mom moy wessu loolu gis lenen ci mom lu bokku tak nité gi amna ño xamanteni dañ ko daan gis rek en tant que nit comme ñom sauf que ku yalla def manam yoni la manam ci bir julli ñi la wax sauf que yalla da ka yoni donc mom mu ñuy jangal mu ñuy ki jeexna kon am ño xamanteni dañ koy gis en tant que nit mais ku spécial ci bir nit ñi am ño xamanteni dañ koy gis en tant que lèr am ñu xam dañ koy gis en tant que yenen comme ñep mais am ñom dañ ko doon gis en tant que lèr sallallahu alayhi wasallam no yenen bi sallallahu alayhi wasallam dolo daam solo ni ngi lay feño la ñep yamu ñu niñ ko doon gisé motax ñep yamu ñu niñ ko bëggé ñep yamu ñu niñ ko téy et cetera ñep yamu ñu niñ doon jarriño ci mom hatta bi sahaba ay radiyallahu anhum tolou ni ndon jarino ci mom comme masalan ku melni sayyidna abakar radiyallahu anhu melon ci mom bokul kenen kudul mom khulafa ar-rashidun yi ni ñu melon ak mom sallallahu alayhi wasallam bokut ak ñeneen ñi ci dess topal lolu et cetera sallallahu alayhi wasallam legi kon yantibi sallallahu alayhi wasallam kon feñ gi mi feñ manam kon ci kaw suuf bokut ak nami feñe ci asaman walaysa nekul zuhur feñam fi sama ci asaman ka zuhuri kem feñam an yamina arsh ci ndey jor arsh walaysa tadir nekul zuhur feñam indal an yamina arsh ci ndey jor arsh ka zuhuri kem feñam indal lahi fa bur yalla ta'ala aj ka haythu la ci fa nga xamantene fofa de la ayna amul ayna wala kayfa amul nakah amul ana amul nak moy circonstances dañuy disparaître parce que fofu itlaq mo fam de temps et de lieu hein de temps et de lieu wa amul circonstances ni de temps ni de lieu ni de manière ni de lieu hein wa kay fo moy manière donc circonstances amu fo dafa deñ complètement Allah iskay fofu nafa borom nafa yenenbi sallam di feñe bokku tok ni mi feñe ci yenen alami bokku tok ni mi feñe ci souf bokku ni mi feñe ci asaman bokku ni mi feñe aljana sax bokku tok ni mi feñe ci arash ndey joro arash bokku tok ni mi feñe bi nga xamantene dafa ñalgu arash bi bokku tok ni mi feñe fa nga xamantene mom borom bi mok borom bi kesse ño fa nek ñom yamul fa kullu maqamin bepp maqama a'la bu gëna kawé yakunu dana nek zuhuru feñam fi ci mom atamu di gëna mat wa akmal manam atamu di gëna mortaliku wa akmal di gëna mat minal maqami ci maqamal awwal bi ko jitu donc fu nek rek nam fay feñe moy gëna mortaliku moy gëna parfaire moy gëna mat manam moy gëna complet ke lan ke maqam bi nga xamne mom moko jittu ni mu feñe fi ci suuf nga di ko gis ni tay bok gisoon ci asaman sallallahu alayhi wasallam bo demone ba asaman nga gis ko fa di nga gis ne keman manam bokul xam nga yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bi mu nekké fi ci kaw suuf ak ñun sallallahu alayhi wasallam da nga gis jëm ji nit ñi dañ koy mëna gis duñu dé duñu xam duñu def dara duñ koy gis du deug sayyidna jibril alayhi salam bi mu ñëwé feñu ko ci ni mu mel deug deug ci jëmum joju ni mu fi feñé ben laaf bi la gis daanu xam sallallahu alayhi wasallam allahu akbar yeen tib sallallahu alayhi wasallam bam koy gis ci asaman mu am juroom ben téméré laaf sitta mi ata janahim qad saddal ufuq la 600 djurum ben teme 600 laf yo xamantene ben bu ci nek tejna manam dafa tej horizon yi ben bu ci nek gox yi waaw kon fofu nim ko gisse bokul mais xolal benen bi hadith bi mu wax neena mi ngi rombu sayyidina jibril alayhi salam neena ci kaw neena si siyam pour wax la yantiy sallallahu alayhi salam manam bimu deme fofu manam legui feñu bimu feñu fofu ni mu gëne mag mu ne rombu nako siyam mom sayyidina jibril alayhi salam mu melni pitax manam picc mu tawti allahu akbar manam xam nga gis nga manam legui lolu moy relativité bi manam relativité parce que théorie de la relativité bobu nonou ñuy développer en physique dafa am ci domaine yu bari ba ci domaine bobu maam yeen nabi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké fofu ci kaw hein manam mag gi mu mag ci karamu sayyidina jibril alayhi salam motax sayyidina jibril dafa mujjé nek kom fi tax mu picc mu tawte alors que bam ko gissé fi kaw souf voilà ndax feñu gi mu fi feñu bi mujjé dafa imposant bob mom lolou dafa ko titel bamu xam wa manam non nak ki bi moko dul atam non dafa xam ah manam wa manam parce que le fait que nit parce que xam nga forme nit bi dafa am lu mu atam ak lu forme nit bi atam non Allah bo gissé lolou d'ailleurs mom motax yerente ay sa sam ñu len bi ki à l'âge de 40 ans ndax ci lañuy maté mom la comme li alcorane wax fala ma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana gis nga mu dem ba matal deug deug ak deug rayam manam nit ki bala muy mat parfaitement mu am 40 ans ci goor wala ci goor ci goor goor waaw 40 ans 40 ans lay mat mu mat légui lolu tax amna yu beur dañ nan fek amo 40 ans bobul ko def wala fek amo 40 ans kel dula jox werr sangam et cetera lolu day am yent yalla sa sam comme khutbu zaman bala nga muno do ko nek ci amo 40 ans c'est une condition sine qua non wow comme 40 ans du nek khutbu zaman ah mo musa ko wane mo nek dedet qutbu zaman amul avant 40 ans doko nek sauf que bo setlo nak yent yalla isa alayhi salatu wassalam mom nek na yen manam prophétie bi jox nañ ko ko and ak lolou yeb te pourtant mom xalé la dum nekké xalé mais lolou c'est parce que yent yalla isa alayhi salatu comme li sir ahmed tidiane wax radiyallahu anhu da fekk ne mom dadul nitu kessé parce que mom nit moko jur mais jigen mais Sayyidina Jibril manam roof bim ko manam le fait que Sayyidina Jibril sa sa mo jouer rôle goor ci mom motax manam mu meun atan wax yu bi a l'âge bi mu am yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam c'est pas parce que Sayyidina Isa sa sa moko sut dedet du lool mais bi mu amé ba avant muy am 40 ans sax dañ ko fatti lo won mbolam limu xamone ci walu xam xam yoy motax alam motax bi mu amé 40 ans motax avant muy am 40 ans xam nga pourtant mom nekkon na yenen te mu neete mam adam ñing koy defar ci ban bi salam manam nubuwo gi yoy mais yoy do ko fatte d'accord bam ni ko alquran waxe ne avant yep ma ngi fi won mu nan ma kuntu tadri mal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nam ci bi finnas walakin ja'alnahu nuran yam ci bi finnas niki nonu comme ni nga xamné non la ko waxé qul ma talawtuhu min qablu wa manam moy alquran doon mako won bind voilà deng avant kon et cetera manam bari na dal alquran manam ay yu koy woné yo xamné day woné manam yendu sallam avant muy am 40 ans manam 39 ans 6 mois musul won gisu yoy yep gisu ci won dara andanga nak amuna ay irhas et cetera manam ay keman yu don fenc ci mom en tant mais lool da dan préparer nubuwa ak risala gi mais le fait que nubuwa gi mom ñu rangon ko ko lata muy lan manam lata muy am 40 ans ba bu nekké ba lata sax muy manam avant naka jek yantou bi sallallahu alayhi wasallam naka jek nubuwa gi dafa mësa nekk ci mom mais sauf que li aju ci lolu ci ay incarn li ñu mëna incarner li ñuy dund li ñuy réaliser li ñuy mëna loolu bi mu gané digënté bi mu gané aduna ba bi mi am âge ba bi kérok bi ko Seydina Jibril sallam di ko ñëk feñu xaru xira yépp da ko faté won dañ ko dindi won ci mom parce que suñ ko dindi wul lo hein parce que nité gi parce que loolu dafa relatif ak forme le fait que mu nekk nit motax alquran diko di préciser tout temps nan qul innama ana basharun mislukum waye nak yuha ilayya lu waxal né man nit la comme yeen mais sauf que dañ may wax mais lolou manam mom moy lolou moy avant ñuko yoni motax mu mel non motax alcorane préciser yoy parce que c'est très important nga xamé entre manam parce que bo gisse ma taxaw ci li pour ñu baña jaawale entre le fait que mu nek nit yi nga xamné mom la koy imposer ak le fait que mom dans sa réalité moy kan lolou du ben le fait que mu nek nit day waral moy feñ gi mu feñ fi ci aduna bi lol dafa am ben ay atté yo xamanténi mom lay lambol nit dafa am yumuy def ak yum dul def lol tax hatta tukem bi bim ko waxa ba Abu Jahl don ko togn nan ko yekitil sa tank mu yekiti ben bi munuko yekitil bi ci dess muneko manumako parce que xam nga lan motax munuko nit effectivement manam feñu gim feñ fi en tant que nit motax munuko su don dafa feñ bu don benen niveau la benen aduna la dana fa feñe benen anamu feñ leer motax Abu Jahl ne ko ah nga ñuy fonto na ñu da nga tukki won mu ne dit waxuma dama tukki won dama ne dañuma tukki tous riya bi Allah bokul dem na ak yobbu neñ ma du ben am différence bu mak voilà ma demal sam bop ak dañ ma yobbu dem na pare ak tam wala bok TGV bi yobbu na ma pare ñaar yoy duñ ben dem na pare mo dama dox ba egg wa té dox ba egg pare mom dans ce sens là voilà bokul du deug donc lolu il faut manam pour différence bobam moy ni mu feñé fi ben affaire la mu feñé ci asaman parce que andro mo gëna mat benen affaire la benen niveau bi moy et cetera ba fi muy nga xamantene ni mu feñé sax ci kanam Seydina Jibril sallam Seydina Jibril ci kanamam melat nekatul ku mag ko nga xamantene malaka bu imposant bobu nga xamantene daf ko doon gis fi ci xam wala mu gis ko fenen mu nek mu yor jurum ben laf yo xamantene dañu voilà dañu dac goxi et laf bu ne dedet mais bi pa sayyidna jiwa sallam mom mo touti sax ci kanam bo mel comme lan ki tax bo xamantene hein dafa tawti deug kon ay feñu wayam yi duñu ben niveau yi bokut ak nak fimi feñe par exemple bu deme ba nga xamanteni la lay wessu na fi nga xamanteni sayyidna jiwa sallam dañ ko man fi sax man bu mako wesso damay lak damay lak damay sey feñu bu feñu fofu nga xamne mom fofu bokut ak fi dara dara dara bokut ak feñe gi mi feñ nak bu nekké ci arach bokut ak feñ gi mi feñ bu nekké ci wetu borom subhanahu wa ta'ala mom ak boromam ké sé bokul kon dafa am réalité bo xamantene mom moy wax ak nit ñi di nekk nit ñi ci biti lool mom moy jëm ji ni mais mu am benen réalité bo xamné bobu intérieuram la ruham la wala haqiqam la koku mo nekk ak boromam sa su ne légui nak lool lay wax ne mom lay wax ni mu ne muna wali kulli zuhurin wali kulli ñel na bepp zuhurin feñ jalalatan ak magay wa haybatan ak tiyu charisma han yaqbaluhuma la yaqbaluhuma dana ko nango al mahall beurep ba hatta mbete annahu mom kat yatana day jeex ila mahallin ci beurep bo xamne la yastati'u du am katan an yaraw ci mu gis ko fi ci fofu ahadul anbiya kenn ci yenenti wal malaikat ak malaike wal awliya ak wal liwi moy li nga wax li voilà dina am fo xamantene même yenenti même malaika yi même wal liwi han manam wal liwi malaika yi yenenti alayhi assalam kenn du am katan meuna jakarlo ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam abadan munu nek manam munu ñu jakarlo mom lutax parce que yenenti sallallahu alayhi wasallam da fay mag magay go xamantene fofu lu nit reuy reuy reuy reuy reuy maqama lu mindeef mag fofu yenen tib sallam kenn xajou ko fa mom xam nga kan la fa xajol borom lool lay wax ci hadith bi mom lay wax ne mune wa zalika te lool maana moy maana qawlu wax bi yenen tib wax mom sallallahu alayhi wasallam li ñel na ma allah and ak bur yalla waxtu wo xamne la ya sauni duma ta xajou fi ci boba ki waxtu wo malakun malaka muqarrabun bu jegeñ yalla buñu jegeñal wala nabiyyu du tiagen yenen bo xamne mursal bu ñu yondil Allah amul kenn ko fa xajol yalla rek la fa xajol nak deug yalla rek mo xam kan mo yenen sallallahu alaihi wasallam lumaa la ya'rifu Allah illa Allah jalla kama la ya'rifu al-mustafa illa du'afa yalla kenn xamul yalla kudul yalla kenn nga xamne kenn xamul yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dul boromam biko bind mom mo ki ko xam sallallahu subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam deng legi ginnaw ba comprendre nga li farfa yekitil himmataka sayyidti ya akhi yow sama mbok kon farfa yekitil akhi yow ya akhi yow sama mbok himmataka sayyidti li tarahu bu ko defe nga diko gis fi ma zahir ci feñ way al ulya yakaw ay kawya al muayanat nga xam ak jakarlo al kubra bu reey ba aynama huwa fum meuna ne fof ham deggal ak isharatu junjugi way allah allah deggal wax deggal lima la bëgg wax fofu comprendre ko comprendre lima la bëgg wax xolal yekki sayyid sallallahu alaihi wasallam sa xol sa xalaat nga tewlu ko nga jakarlo ak mom sallallahu alaihi wasallam sa su nek ci say mana ci say xol ci say doxali dang koy gis en fait sauf que likoy gis ci yow leg leg même bo gisul ni ci jëm ni sax beutu xol bi dina ko gis sa beutu xol bi nak su koy gis sa yitté bob sa tout dépend ci sa état bi ngay nekké bu boba sa roh moy jakarlok roham wala sa xol jakarlok xolam wala sa sirru jakarlok sirrum wala sa xel jakarlok xelam moy aqlu bi wala et cetera mais jakarlok mom ci anam gu ne lo tax nit ki mën na gis yenté bi sa yi ko nexé li la ci dimbali moy beuril salat ala nabi su salat fatih salat fatih salat fatih ngi ngi ngi gis sa yu la nexé sallasa wa usika ma ngi lay denk ya safi yow mi nga xamanteni yaay aji sel han bi dawami ci saxok mulahazata gendek surato jëmum ji wa manahu ak manam ya hmm del manam del xelmati tout temps ne yaangi gis jëm ji yaangi gis manam baxam tabem degginam yi jikom ju rafet ji xam xam bu sel bi magayam sallalahu alayhi wasallam et cetera sallalahu alayhi wasallam del de ko xol ci jëm ju rafet ji ci jikko ju mag ji te tedd han ci melam yu mat yi ci han ci maqamam yu kawé yi han ci manam de ko xol ci manam nek gi mu nek aduna bi mom ci jëmi bopam mu yentou sallallahu alayhi wasallam moy aduna comme le cheikh bi wax ndaysan mu ne gis nga gaay xam nga gaay dañuy faral di jang di xam nga yentou sallallahu alayhi wasallam day téré kuy ñaan di ñaanal bopam manam nga ne ko ñaanal manam bu ñu nek mbolo ne ko ñaanal mu nan rabbi firli warhamni manam bu ñaanal bopam nana ko bu len ko ñaan loti yam sa samne bu len ñaan loti ku mel non ko xamantene bu ñaan dana rabbi firli warhamni warhamni manam mom bopam la ñaanal parce que nit ñepp ne ko ñaanal muy ñaan au lieu mu ñaanal ñepp muy ñaanal bopam wa hab li nangam wa de han mune bu ko bu len ko ñaan loti ya ko hadith bu nek sunan imam tirmidhi rahimahullah légi d'ailleurs dañ koku ñu yeus ci ñi ñaan lo moy xet bob mais gis nañ ay hadith yu yenenti bi sallalahu alayhi wasallam di def di waxe di ñaané non yalla defal ma nangam moy han parce que mo lan motax té pourtant da ko don téré lutax parce que mom moy aduna bi sallalahu alayhi wasallam moy aduna bi mom mën na wax lolu mom mën na né yalla may ma nangam defal ma nangam parce que mom bu ko waxé bop mo aduna bi yef la ñaanal parce que mom moy aduna bi en fait sallallahu alayhi wasallam ñi dess dañu war di wax yalla defal ñu waye mom mën na ni defal ma parce que motax ñaan bi gën ci ñaan yi moy la dul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que boko ñaanale moy ñaanal nga aduna bi mom moy aduna bi sallallahu alayhi wasallam wa ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci vraiment haqiqa bu mag mo yene sallallahu alaihi wasallam vraiment ay tok lañ ci voilà ci réalité bo voilà duñu dara luddul lool en réalité la réalité en est que ñun duñu dara luddul lu tukke ci yene tibi sallallahu alaihi wasallam suñu wa réalité bobu nak ñu diko gis bu fekkante ne yaangi gis réalité bobu deug incarner ko lan motax bu do gis ne yow yaangi jakarlo ak yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dang koy gis motax leg nit di la nax dang ko xam yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ankay xam nga ko du xam ko sallalahu alayhi wasallam xam nga ko kay ankay xam nga ko dayer mom moy ki nga gëna xam ñepp sallallahu alayhi wasallam moy ki nga gëna xam ñepp sallallahu alayhi wasallam mom nga gëna xam sax sa day ak sa bay mom nga gëna xam sa dom mom nga gëna xam sa ñepp mom nga gëna xam moy ki nga gëna xam ñepp sallallahu alayhi wasallam han sallallahu alayhi wasallam bo jakarlu woor ak mom ak sey beut sax sa xol xanam gi jakarlo ak mom wala sallallahu alayhi wasallam ha ah sa xel mi ngi jakarlo ak mom say xalat mi ngi jakarlo ak mom say jikko say doxalin mi ngi jakarlo mom di copier ci mom hein mi jakarlo mom di ko recopier du deug wala hein mu nek sa setu ngay jele ci mom ay jikko di jele ci mom ay doxalen di jele ci mom ay waxen di jele ci mom ay hein sallallahu alaihi wasallam lolu la wala alhamdulillah alhamdulillah yalla nagn yalla bolé ci deug deug soppé mi magi sallallahu alaihi wasallam deng kon del jakarlo ak mom sallallahu alaihi wasallam manam de ko lan de ko xelbati diko baye xel manam c'est comme si de imaginer ni mi ngi ci sa kanam manam ak jëm ju tedd ji sallallahu alaihi wasallam du xam nga ni mu mel waaw xam nga ni mel waaw nga xol ko nonu c'est comme si mi ngi sa kanam sallallahu alaihi wasallam même boy julli nga gis ne mi ngi sa kanam mom mo lay jité yow en réalité yaangi julli ci kanam borom mi mom mom moy sa imam sallallahu alaihi wasallam da ngay julli ni ci ginnaw hein bo jakarlo kuy wax alquran wala muy wax surtout hadith yenen tib sallallahu alaihi wasallam nga gis ne en réalité yenen tib sallallahu alaihi wasallam lay jotale waxam manam wax yenen tib sallallahu alaihi wasallam moy wax a travers mom du deug ndax waxul du waxam mom waxu kan la waxu yenen tib la sallallahu alaihi wasallam hein ah nga jakarlo mom rek sallallahu alaihi wasallam est ce que hein sallallahu alaihi wasallam wallahi lolou soko def mi ngi ni yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ni waaw dang koy gis de mi ngi ni yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam nekul ku fofandu ci ku yi nek ci sibu dede mi ngi ni sallallahu alaihi wasallam moy ki la gëna jégué ci minde fi sallallahu alaihi wasallam mo la gëna jégué mi ngi ni sallallahu alaihi wasallam motax borom yitte yu kawé soxlu ñom nanguñ kenn nek seen digënté ak yenen tibi dé sallallahu alayhi wasallam yow yalla yalla dafa lool wañ ah waaw waaw yitte yu kawé amen am intermédiaire entre ñuk ak yenen tibi waaw mi ngi nit sallallahu alayhi wasallam dañ leen di brancher rek jeexan dañ lay brancher cheikh mo ñuy brancher jeexna mais mi ngi ni mom sallallahu alayhi wasallam Continue. Au début mën na compliqué bu dé tamoko wala do koy di gis ak yoy salawat mën na compliqué ndial ben ki mais defal rek continuer lu té dañu ci bëss fa min qaribin ci lu jégué ta'alaf dana tam ruh ka sabakan sa ruh bok dana ko tam fa yahduruka mu tewlu la sallallahu alayhi wasallam ay ya nanti jébir mam nga jakarlo mom ni diko gis ak sa beut ñaari beut yi sax ci sa bop la wax ñaari nga koy gis sa beut yi di banexu ci bi contempler jëmum ju tedd ji sallalahu alayhi wasallam lol nak mi ngi ah watah doso ngay waxta watu hadithu ngay waxtan ak mom watu hadithu ngay waxtan ak mom watu khatibu ngay jokolante ak mom kaddu fayu ji baka mulay tontu wayu hadithu ka di waxtan ak wayu khatibu baka di jokolante ak yow kaddu ngay wax muy wax wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangam mala da waw yow sama dom nangam ay way c'est une c'est une ah ah wa mo desan wax yu neex yoy sallallahu alaihi wasallam mu la koy wax yow tok deng fa tafuza bu ko defé nga touf manam nga mang nga amé nga gagné bi darajati ci daraja ashabati sahaba na radhiyallahu manam nga mel comme sahaba yi di dund ak di yent bi sallallahu mel comme sahaba yi di waxtan ak mom han comme li sahaba yi amone ci mom kay nga am ko dé waaw yalla nañu yalla defal lool sahabi ci lo am ci diine ak laaj wala hadith rek yent bi nga koy laaj sallallahu alayhi wasallam mom le cheikh fi di wax radiyallahu anhu mo ne mo hadith bi mu toll d'ailleurs ne mi ngi bindu ben téré bo xamantene ci lool la ama hadith yent bi sallallahu alayhi wasallam yi mu laaj yent bi sallallahu alayhi wasallam maam yo xamne boroxom bi dañuy wote ci seen wër ak ñak wër wala ñuy wax ne wër na yo et ñak na wër ak yu mel non mu de ko ko laaj directement yi ci wër mu wax mo mu ne ko li mom mako wax mu binda mi ngi bindu ben téré bo xamne ci lool ni mom xamna nek la bok ana am medina tul ilm wa alim ba ba wa bobu mom xamna ni ci wala wala al aslu fi rasul din rasul rasul non non lol qaida la qaida la ah wa sayyidina ali jangal radiyallahu anhu che deug kon nga am daraje sahaba wa talhaq bi nga jotelen inshallah dem sobna yalla taala aji kawdi mais lolou lolou du tekkiwul ne yak sahaba yene yam parce que sahaba radhan sen jamono biñ dund mom motax mais sinon yow en tout cas lim la bëgg wax moy am nga ci zahir li nga xamantene mom lañ am moy di mëna gisante ak yentou sallam diko laaj diko ki et cetera mais lolou nak xam nga il faut pas nga japp ne lolou dafa compliqué dafa jafé non boko jappewé nonou rek doko am yalla mo koy may voilà yalla koy may té et puis ko du lu compliqué comme niko gaay di waxé hein dedet selalal sa bop di julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam lu bari di jema jakkal mom diko tewlu dang koy gis hein te da ngay waxtan ak mom et cetera wow deng qala waxna mom yentou bi sallallahu alayhi wasallam aktharukum gëna bari alayya ci yeen alayya ci man salatan julli aqrabakum moy ki gëna jégué bi ni ci man yowmal qiyamati bisub taxaway bi aqrabukum ki gëna moy ki gëna jégué min ni ci man yowmal mam ki gëna bari lu muy julli ci man tak momu gëna jégué yowmal aqrabukum la du voilà voilà wa idha kana bu fekkante ne nek na hadha li natijatu mom moy natija moy meñef manam moy resultat natija mam limi genn as-salat julli bil lisan ci lamine bude julli ci lamine julli ci entou sallam ci lamine mom moy waral nga gën ko djegge yowmal qiyamah fama ana kon lan moy manam khalatal rek lan mo wara nek ci natijata manam lay genné ci lay may jur han as-salatu julli alayhi ci mom sallallahu alayhi wasallam bil qalbi ci xol bude lol bude ci salamene bokoy def yow yaay gëna djegge entou sallam imaginal nak sa xol di julli ci mom lan mo wara nek resultat bi war ruh nak wa sir secret sa force secret lan mo wara nek resultat bi wa hal ndax takunu dana nek illa lul ma'hud and ak mom wa indahu ak nek fo mom ta'ala aj kawde wa mo en and ak yantibi sallallahu alayhi wasallam te yantibi sallallahu alayhi wasallam ko mom mi ngi fa boromam yow boba da ngay dugg jeex ci mom nek fa sa borom yow tamit iske jeex li am na ndax kat natijata manam lu lay genné ci al amal juf az-zahir ba ji feej wo wote moy as-salatu julli alayhi ci mom yantibi sallallahu alayhi wasallam al fawz mom moy mang moy touf bil makan moy gagner bil makan ci beurep wo wote moy aljanna moy beurep bu maggu ba waye wa natijatu way lay jur lumuy jur lay genné ci al batin bi mom wo wote moy ta'alluq aju wal iqbal ak jublu wa dawam istihdar ak sahok di te sako tewlu surata ci jëm mo manan ak mana moy al fawz moy gagn moy touf mang bil qurbi ci jégué han ci jégué bil makanati ci manam beurep manam makana moy moy place niveau manam bi magay deng station voilà moy station bu mag bi manam moy makana moy rang waaw plutôt rang voilà degré voilà grade voilà manam bi tekki lolou dal voilà grand degré grade niveau et cetera voilà kon lolou fo wote mom yenenbi sallalahu alayhi wa sallam indallah ma nga fa bur yalla ta'ala adika nazala watna fi maqadi ci jekki way bu sudukun bu deug manam place bu manam maqadi sudukun haythu fo xamne la ayna amul ana wala kayfa amul naka waaw ni amul circonstance ni de manière ni de temps ni de lieu fafham deggal way comprendre la isharata way gile djundju way ak djundju gi tapa bu ko defé nga rot nga wacc alal bisharata ci ligne lay deg ci deggle gi moy bonne nouvelle bi mais seigne bi wax bi kan moko wax mom lay wax ni asman moko wax wallahi radiyallahu wa c'est que parce que fi dañu nek ci haqaqi place bi mais dafa and ak suluk mom dafa and ak soub wa lam na nga xamne anal wali nak wali al kamil bu mag bi manam bu mat bi wali bu mat kulama sa yo xamantene dadat yok na maarifatu ak xamam fi llahi ci bur yalla taala ji ko ci sakana day dal wa sabata day sax li wujudihi ngir ak nekkam enda zikrihi faf tuddum manam day ñel nekkam faf tuddum li anna allah ndax bur yalla la yam sax du ko fatte han wa kulama sa yo xamantene dadat yokna ma'rifatu aqamam fi rasulillahi dawli alayhi sallallahu alayhi wasallam ittaraba day yeungatu manam day def ben yeungatu bu mak wa zaharat mu feñal athar jeexital inda zikri nabi faftudu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wa zalika bo gise lola amé daf anna daf fekk ne ma'rifatal wali xamuk wali billahi bur yalla ta'ala aji kaji ala qadri day tolok aday askanon tek qabliyatihi manam limu meuna nangou mom placeam wa mahabbatuhu ak tof mahabbati ak tofelam fillahi ci bur yalla taala aji kawdi wa maarifata ak te xam annabi yantim sallallahu alayhi wasallam nashat dafa juddo dafa soso min maarifati la ci xam bur yalla taala aji kawdi ala qadr til tolo qabliyati lan lamuy nangkon annabi yantim sallallahu alayhi wasallam wa ajli hadha li nak mom moy li nga xamne motax la yutiqu du atan an yusbitati musakhla wa ñeel ko ñent bi sallallahu alayhi wasallam wa tazarutu nan mom wali bi wa tazarutu mu feñ al athara jeexitali wa kullama sa xamne dada yokuna al wali wali ma'rifatan aqame aqam bin nabi ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam kana day nek akmal li gëna mat min khayrihi ci keneen ku dul mom wa am kan di gëna sax di gëna dal fil hadratil ci hadral ilahi gey ko di bur yalla wa atlaq ba par di gëna fireku di gëna tinkeku fi ma di manam am itlaq bo fi ma'rifatillahi ci xam bur yalla ta'ala aji kawni alal itlaq ci lunu joyal manam fi lim wax len rek la buñ ko don teunk buñ ko don teunk dañ nan jeex ci manam lu wali bi bu lu muy gëna xam yalla day gëna xam manam mam day gëna sax di gëna dal ndax lan ndax mom day nek rek fumu fuñ manam ndax fuñu tuddé yalla mom manam parce que mom day sax ci yalla xam nga lan motax likoy li likoy firi mom moy dal ci touru yalla yi lay nek ak ci melo bi ci lay jéxé ci mom lay maîtriser mom lay nek ce qui veut dire que fuñu tuddé yalla comme que mom parce selon niveau ak selon li nga xamantene non la ko yalla bind qabiliya manam moy limu meuna nangu limu meuna réceptacle bi limu meuna contenir mom lool rek la yalla manam solo lolou ci lay jexé ci yalla ci lay maté ci yalla lool rek la lool mom motax kon mom buñu tuddé yalla mom comme du faté yalla tout temps mi ngi ak yalla mi ngi xat lolou amul ben problème du def jexital ci mom mais yenen ti bi mom sallalahu alayhi wasallam suñ ko tuddé da ngay gis mu yëngatu manam mu nekk ci benen xal wala luñu gën xam nga lutax parce que xam bi muy xam yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba yalla ak manam ni mi nekk fa yalla parce que dafa xam yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam bu jexé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam autrement dit hein day manam xam gogou non day nekk ci hadara yalla bi ak jexital yamuy def ci mom solo ni yenenbi tonu lay doon sallallahu alayhi wasallam pas solo mom ni mu toll selon li yentib sallam manam ni mu meuna contenir lolou mom motax deng kon bu boba xam yalla gi mi xam yalla day tolo manam day proportionnel ak ni ak ni yentib sallam tolo lolou mom motax nak mom kon bu jexé ci yentib sallam mom moy dem jexé ci yalla mais ci jëm yalla manam nek nekam zatam alors que mom boudé mom dafa xam yalla jex ci yalla lool ci touram yi ak melaw yi rek la parti nek nek ci zat bi ci jëm ji lool lay junjou ni ma am mbir mom lay wax ni deng ah légui ñu am fof inshallah waaw jota bi ñu yeggale li ci dess xamna inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin